عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Od Ebu Abdurrahmana, Abdullah ibn Mas'uda, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: pričao nam je Božji poslanik, sallallahu alaihi veselem, a on je onaj koji istinu govori i kom je se vjeruje. Stvaranje čovjeka biva u utrobi njegove majke 40 dana kao nutfeh, to jeste kao kap tekućine. Zatim bude isto toliko vremena kao aleka, to jeste kao zakvačak. Zatim bude isto toliko vremena kao mudga, to jeste kao komad mesa. Zatim Allah dželešanuhu pošalje meleka, pa mu udahne dušu. I to meleku bude naređeno da zapiše 4 odredbe. Na faku djeteta i konac života, to jeste koliko će živjeti, i njegov posao, to jeste njegova djela, i da li je u pogledu drugog svijeta sretan ili nesretan. Pa tako mi Allaha, osim koga nema drugog Boga, jedan čovjek radi posao koji vodi džennetu sve dotle dok između njega i dženneta ne bude lakat prostora, pa ga pretekne ono što mu je zapisano, pa se počne baviti poslom koji vodi u vatru, pa uđe u nju. A drugi čovjek radi posao koji vodi u vatru sve dotle dok između njega i vatre ne bude kao lakat prostora, pa ga pretekne ono što mu je zapisano, pa počne raditi posao koji vodi u džennet, pa uđe u džennet. Ovaj hadis bilježe Buharija i Muslim.